نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الآية وقال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب تجزاه الإسلام تقوسينكم شاء الله سبحانه وتعالى فهجل قيسين الصيام tukiwa tumehudhuriwa na miezi miongoni mwa miezi ya haji mwezi wa Shawwal na Dhulqa'da na Dhulhijja ni miezi ya maandalizi ya mtu kuingia katika ibada ya haji ibada ya hija na hasa masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja na hilo amelitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an yakulu Allah ta'ala alhajju ashhurun ma'lumat Allah subhanahu wa ta'ala anasema hija ina miezi maalum alhajju ashhurun ma'lumat ay alhajju dhu ashhurin ma'lumat hija ina miezi maalum tofauti na uliokuwa mwezi wa Ramadhani ameuainisha lakini hija ina miezi maalum na jumuhuru ulama wanasema kwamba miezi hiyo ni Shawwal sababu ndo aghlabu watu wanaoinia na kusudia haji Shawwal na Dhulqa'da na masiku 10 ya mwanzo wa Dhulhijja au katika mwezi wa Dhulhijja faman faragha fihinna alhajj yeyote ambaye alikusudia kufanya hija ameliria haji kuna makatazo baada ya kuilimia kuna mambo asiyafanye fala rafatha asizungumze maneno ya upuzi faman faradha fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala asifanye vitendo vyote na rafatha vile vile inaingia asifanye tendo la jimai tendo la ndoa baada ya kuilimia ولا جدال في الحج نوالا أسفاني مبشانو كتك حج يابو مبشانو يا خيري كما نبضمونز راجعون وصواب الله سبحانه وتعالى من القرآن وأن يجادلهم بالتي هي أحسن أبروس جدالة لكن أباهم هنا نرياك هنا كفاء مبشانا نقفقية كتك مالينغو مزولي si mabishano kwa malengo ya kila mtu kutafuta ushuhuha au malengo kwamba benki yake ipelekea katika nizai na ulozi. Hilo hakuna mtu akiwa ameshahirimia na amekusudia kuifanya ibada ya haji. Wama tafalu min khairin ya'lamhu Allah, na khairi yoyote ambayo mtaitenda Allah anaijua, sawa sawa iwe katika matendo ya haji au katika jambo lolote la khairi. Wallah, jambo lolote unalifanya hata kama dhahiri yake utaonyesha khairi, lakini ndani yake umeficha shari, basi Allah subhanahu wa ta'ala anaijua. Na hii ni ishara kwamba usione unaweza ukadanganya katika macho ya watu kwamba unafanya wema ukadaraji kwamba na Allah kwa Allah utakuta wema vile vile. Hapana, kwa sababu ya'lamu Allah, Allah anajua vizuri kwamba huyu amefanya hili hatarajii kupata pepo, huyu amefanya hili kwa kutaka umashuhuri, huyu amelifanya hili anataraji ridhaa kutoka kwa watu. Watazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa, watazawwadu, na jichukulieni, jifanyieni zawadi sawasawa katika safari ya kwenda haji. Andaa mazingira ya kitu kitachokufaa katika masiku utayokaa katika miji ya Makka na Madina. Isije ukaenda kule umepata nauli peke yake, halafu uenda kule ukaanza kuomba, kula huna cha kuvaa, huyo ukaanza kuomba. Fatazawwalu, watazawwalu, chukueni zawadi. Mtu kitu anachoambatana nacho katika safari, fa inna khayra az-zadi taqwa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha bora ya zawadi, maandalizi ambayo mtu atayafanya awe na taqwa. Na taqwa ni mtu kuacha mambo ya haramu na kuwahi kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu zadi hii itakusaidia katika dunia yako na itakusaidia katika akhira yako. Wattaquni ya ulil albab, na niogopeni mimi. Asili yake watakuni, niogopeni mimi. Ya ulil albab, enyi wenye akili. Ni dalili kwamba watu wenye akili za kisawasawa ni watu wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiona mtu anacha jambo la haram, amefanya jambo la kheri, dalili kwamba akili yake imetengemaa sawasawa. Na hata mtu muone ustaarabu, ukimwona mtu anafanya mambo ya haram na ustaarabu wake na umji wake, kwamba ni mtu wa mji na mtu wa misomo, lakini ukamwona kwenye zina, kwenye mambo ya haram, dalili kwamba ana matatizo katika akili yake, matatizo ya kufahamu yeye ni nani, ya kufahamu Allah ni nani, ya kufahamu dini yake, ya kufahamu Mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na haya ni maisha mabaya, watu ikawa yaalamuna dhahiran min alhayati dunya wa huma anil akhirati hum ghafilun. Wanafahamu dhahiri ya maisha ya kidunia, anajua njia mtu za kupata pesa akala, anajua njia ujanja wa kufanya kama anavyosema mwenyewe, ujanja akapata nyumba ya kukaa, ujanja akapata gari, lakini haelewi kitu katika mambo ya akhera, hajui kitu katika mambo ya dini, kwamba jambo hili la haramu ili Allah alichukia, ili analipenda. Mpaka Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema itafika sehemu mtu anayejua pesa akiirusha juu anajua uzito wake ni kiasi fulani, lakini la yusina an yusalli, lakini hajui kuswali. Pesa nao aliyokuwa mikaa yake irusha juu, ajua uzito wake hii ni dirhamu kadha, lakini kuswali hajui, kwa sababu anafahamu mambo ya kidunia ya dhahiri, lakini hajui kitu kuhusu akhira yake. Wa yaqulu Allah ta'ala walillahi ala an-nasi hajjul bayt, na inasoma vile vile hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Katikati ya aya Allah subhanahu wa ta'ala akahitaja uwajibu na haki aliyonayo kwa watu, na ana haki Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu, anayo haki hiyo ambayo ni nini? Hijjul bayt, uwajibu wa kuenda kuhiji nyumba ile kongwe, nyumba tukufu. Allah ana haki kwa watu, kwa maana kuishi kwa ni uwajibu. Yoyote ambaye atamiliki nguvu anazo kisawasawa na mali anayo, na wepesi wa safari, kwa sababu unaweza ukamiliki hivyo ikawa kuna matatizo katika safari, basi hiyo ni wajibu kwa wewe, bali ni nguzo katika nguzo za Uislamu, katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhu, man istata'a ilayhi sabila, mwenye uwezo, yule atakayekuwa na uwezo, uwezo wa kimali na uwezo wa kiwiliwili vile vile, kwa sababu ibada ya haji inahitaji uwe na nguvu vile vile. Inawezekana pesa unazo lakini una matatizo na maradhi, huwezi sala ya tawafu, فصالة سعي وين أخذ كل رجب عرفات وين مزدلفة وين مينة وين يرام الجمرات إيكار ربو هاي نخشين ده لكن كما ونويز بس تكليز المدعي نوع نوانجي ونويز ونكوف مبيلة وتكليز المزوهي نهالي يقوى ونويز وكفاني هيو لنبارا نتشعون نزوم ده لو كمان أريكو ونويز وكتكليز المدعي حج لكن يمو نيا كفايا تصويف فما اتفايا كذا اتفايا كذا أكافا حقنا كين لو كما أريكو ونويز لكن لده بخيري نمامو بكين يكام تلويز وكتكليز المدعي هو يلوزان وإسلام tuone kwamba tunayo Allah ana haki kwetu ya sisi kutekeleza wajibu wa nguzo hii nguzo ya tano ya kwenda kuhiji katika mji wa Makka na katika sehemu zake katika sehemu tukufu hizo katika mji ule kwa ajili ya kutekeleza ibada hii tukufu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiitaja ibada ya haji, fikiria Aisha radhiallahu anha anasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nara afdala aljihad, nara afdala alamali aljihad, tunaona bora ya amali ni kupigana jihad. Afala mujahid, kwa nini sisi tusipigane basi wanawake na sisi tukawa tunaenda kupambana? Kwa sababu sisi tuona kwamba amali iliyokuwa bora zaidi ni kupigana jihad. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la kunna afdalu alamal, mnayo nini bora ya amali? Hajjun mabrur, akan hija iliyotakasika, hija ambayo haina maasi ndani yake, kuanzia mtu katika nia yake anafanya lillahi, kuanzia kwenye nia yake kabla ya safari na yanayofuatia katika safari na yanayotokea kule katika viwanja vya haji. Kwa sababu ukienda utaona majibu mengi watu wanayofanya, bali watu wengi wanakwenda na kurudi hali ya kuwa hija zao haijatakasika, kwa sababu kuna mambo mengi na watu wanashirikisha mpaka katika viwanja vya haji. Akamwambia haji mabrur, hija ambayo iko safi, hiyo ni bora ya amali kwenu wanawake. Ikawa ni jihadi kwa wao mwanamke kufanya haji kwenye ibada ya umra, ni jihadi kwake. Bali katika hadithi ya Abu Hurairah yaqulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alhajj almabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, hija iliyotakasika haina hiyo malipo isipokuwa pepo. Cha kumlipa Allah mtu aliye hiji ibada hii ambayo imetakasika, uwezo pesa alionayo chumo lake nia yake na yale aliyotekeleza yakawa ni mabrura, Allah ameyakubali, yamekuwa katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, malipo utakayoyapata ni pepo. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. لبزان وإسلام أوصيني كمرة نجينة فبجل أكو يوصي نفسيان وجوية تقوى الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إمي بكيوة كتوكو أبو هريرة رضي الله عنه anasema nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akisema, man hajja lillahi, yeyote atayehiji kwa ajili ya Allah, ibada yake ya haji ikawa lillahi, si kwamba na yeye atimize idadi kwamba amekwenda. Watu wengine kabla hawajasafiri watafanya sherehe, watu wote katika mtaa wajue kwamba mara hii anakwenda hija. Huenda na wengine wakatoa na fulana vile vile za kujiandika kwamba ni mahujaji, na mwingine akaandika kwenye nyumba yake, mwingine masikeli yake, na akirudi watu waenda kumpokea katika viwanja vya ndege na kwa moving camera kwamba amekwenda hija mwaka fulani, na ipo keseti yake na CD kwamba huyo ani hiji, lakini masala ya kukubaliwa ana CD hiyo kwamba kwa Allah kwamba huyo amekubaliwa atapata pepo, yeye ana CD ya kwamba alikwenda akarudi. Hija si kwenda ukarudi. Ile ni ibada kama swala. Unaanza kwenye tahara ujue shuruti ila arkan. Na ina makatazo yake mawani, vizuizi ambavyo mtu akifanya akubaliwe ibada. Na hija ni vile vile. Na watu wengi wallahi, watu wengi wanafanya mchezo. Na watu wanaopeleka watu katika hija, hilo walizingatie. Watu mtu anapeleka watu katika haji lakini kuna mambo hayajui. Miaka miwili iliyopita hapa kuna mmoja kati ya wenzetu alikwenda hija. Wamefika Ethiopia, mahujaji wale wanaokwenda hija wanauliza, "Multazamu ni nini?" Wanamuuliza aliongoza, "Multazamu ni nini?" Hajui multazamu. Ndugu yetu aliyehudhuria, yeye ndo safari ya kwanza. Maanake mfano mimi sijakwenda haji, sija hiji. Lakini kuna vitu mtu umetangulia kuvijua kwa sababu ni ibada. Hujui, huenda mwaka huu ikenda. Huenda mwaka sasa kutangulia kusoma. Na watu mambo hayo wanayapuuzia. Huyu bwana mara ya kwanza anakwenda hija. Na yeye anaongozwa. Yeye ndo akamwambia multazamu ni kitu gani? Akamwambia baina ya jiwe jeusi Al-Hajar al-Aswad mpaka mlango ulioko kwa upande huu, yani ukiingia katika nguzo hizi rukuni mbili za Yamani, nguzo hii ya Hajar al-Aswad na nguzo ambayo inatokea huku unapoanza kusema Rabbana atina fid dunya hasana. Ukifika kwenye nguzo hii kuna mlango huko baina ya Hajar al-Aswad mpaka mlango tuseme ni tumultazam. Mtu baada ya kumaliza kuzunguka anakwenda anakumbatia mwili wake wote na kuomba toba na kulia kwa madhambi yake, inaitwa multazam. Anayeongoza ibada ya hija hajui multazam ni nini, sijui wengine. Ndio maana utaona mtu anashughulikia, atakwenda katika badri, katika makaburi, akae na watu waliowapeleka na hitimisha halimo maskini, atafanya khidma kule, lakini multazam hajui. Mnaokwenda hija muangalie watu wa kutoka nao kwa ajili ya kufanya ibada ya haji sawa sawa, kwa sababu ni ibada kama vile unapochagua imamu wa kuongoza katika sala. Kuna dereva mchukui mtu wa ovyo ovyo, waangalia ana uzoefu miaka mingapi, leseni yake gari tu, hakuna thawabu, hakuna chochote. Inawezekana muda mwingine unapatika maasi, labda ikiwa unakwenda katika kheri ukanuia kheri, lakini mujarrad ya kwenda sio si kwamba kuna thawabu ya ibada hii. Pesa, safari, shida, ibada kubwa adhima, lakini watu wengi wanafanya mchezo. Imegeuka imekuwa ni biashara kubwa ya mtu kupata pesa za kutumia, na anayekwenda naye hajitambui kwamba anaenda kufanya kitu gani. Mambo mengi watu wakaondosha juani kama walivyosema, yakapigwa juu juu tu watu wasitekeleze, na kujua mambo mengi ya kheri na watu kuwawekea utaratibu vile vile kuwafunza. Kuna watu hawaswali, mtu amekwenda hija, lakini huenda akaathirika kwa maneno ambayo tamwekea na taratibu, akirudi akaona ile hatari. Si kama mtu amekwenda anazunguka katika tawafu huku ana simu anachukua kwa picha huku anazunguka kuonyesha jamaa zake, hivi sasa ndio ninatufu. Je, imekubaliwa ibada yako saa ngapi itakubaliwa? Katika mambo ya ajabu kabisa, mambo ya ajabu. Na mwingine anyosha mikono kama anaomba, kumbe haombi, amenyosha mikono kwa sababu apigwe picha. Hakuna dua ambayo nani baada ya kufunza nani utaratibu huu. Wallahi masahaba hakuwa kwenye haji kama hivi, bali mtu ni amiri wa jeshi. Amiri wa jeshi anakimbia kwenda kufanya umra au kwenda kufanya hija bila ya kuwatambulisha watu, aenda kufanya ibada, arudi kwa kule kujificha, kwamba anafanya ibada anafanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu walikuwa wanaamka usiku, as-salaf wanaamka usiku kuswali, mke ajui kwamba ameswali, na leo kama atalia machozi akaona kwamba atajulikana, atafanya utaratibu wote kama apake waje pake asijulikane kwamba huyu amelia. Tofauti mimi na wewe bwana, ukiamka usiku wako mmoja tu asubuhi, ukisinzia ukulizo utasema ndio ilikuwa imekuwa saa nane imeswali ile kidogo pole ile, ah bali nimechoka leo, nimefunga siku nyamaza. Kuna hali ya kumwambia, wengi tukifanya ibada zinajulikana, zote tunazofanya zikifanyika usiku, usiku peke yake watajua watu, mchana tunazofanya mchana zinajulikana. Tuna ibada ipi sisi siri? Kama vile tunataka kulipwa na watu. Kwa watu waliokwenda haji, man hajja lillahi, mwenye kuhiji kwa ajili ya Allah. Jifunze hivi sasa kama umekusudia ibada hiyo, na wewe mwenye pesa si nyingi, watu mmenunua magari, mna nyumba, mnapanga sasa hizi wanazo, lakini watu wakijeleleka hivyo wanafanya mambo makubwa ya mamilioni na muda mwingine zikatembeliwa, mtu asipate kitu, gari kende kafanya kadha, lakini umuone mtu kusikitika sana, kesho anafanya lingine, au hizi pesa chumo lake lina matatizo, ndio maana watu wafanye ibada. Kama ina matatizo watu waache, una duka lako na nyumba yako, kula iko na biashara zako, iba ya nini wewe? Sababu na hivi ule unayo utakufa. Lakini kwa sababu ya watu hawajamweka Allah katika ibada zao mbele kwamba yeye ndiye atakaowalipa, watu wanaona yote wanayofanya watajua watu na utalipwa hapa hapa, ukienda siku ya kiyama utajua hii ni ukufanya kwa ajili yangu, ulifanya ili watu waseme kwamba fulani si mchezo, hija ya nne hii, na watu washasema duniani hapa una kitu, rudi kawadai wao wakulipe. Kwa hiyo tutakaseni mioyo yetu na ibada, wama umiru illa liyabudu Allah mukhlisina lahu ddin, kuwa na ikhlas katika ibada watu wafanye lillah. Yakulu Abu Huraira radiyallahu anhu, samitu nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakul, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuh raja'aka yawmi waladatuhu ummu. Yeyote atakayefanya haji kwa ajili ya Allah, falam yarfuth, asizungumze maneno ya machafu na maneno ya upuuzi, walam yafsuh, na asifanye vitendo viovu, raja'aka yawmi waladatuhu ummu, anarudi kama siku aliozaliwa na mama yake, hana dhambi hata moja, lakini kwa kuzingatia yale masharti yaliyotajwa. Sikale rudi hija, hana dhambi hata moja, kama wengine wanasimama kuzungumza misikitini, mimi nimerudi hija, hapa nilipo sina dhambi hata moja, wama adara. Nani alikupa habari hiyo? Waliwaje wewe? Hiyo ya poti yako na siku mbili iliyoishi hapa, kwa kutembea tu kutoa moja tu chuma mangapi? Na hiyo ibada kama imekubaliwa, nani kakuambia hiyo? Watu walikuwa wanalia. Wanalia baada ya kufanya ibada, wanalia kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala awatakabalie ibada ile. Na huu ndani ya Qur'ani, na maswahaba wakifahamu hivyo vile vile, aya zinakuja kuashiria watu wema baada ya kutekeleza ibada, baadaye wanalia na kusikitika. Kuyetuweni katika watu wema, tufuatanishie mambo mema. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa bishara, mtu anarudi kama alivyozaliwa na mama yake, kwa maana hana dhambi hata moja, sababu mtu amezaliwa hana dhambi. Tujitahidini kutengeneza ibada zetu. Watu wenye mali waliangalie hili, masiku yapo, wajiandae na ibada hii tukufu. Kuna dhamana ya umri, kama mwakani utafika, mtu ayeyote kama mimi tena mwakani, badilisha nia yako, katekeleza ibada ya haji ukiwa na nguvu. Hujui warithi wako nani umuandaa kusimamia dini, bali kukumbuka wewe baba yao katika kufanya mambo ya kheri. Usisubiri kwenda kuiji mwanao au kwenda kuiji mjukuu wako, hali ya kuwa nguvu unazo na mali unazo, bali kama watu unaweza kuwasaidia watu vile vile wawasaidie watekeleze ibada hii tukufu, na mtu aanze sasa kuitakasa nia yake, kutubu kwa madhambi na mambo mengine, inshallah tukuja kueleza katika khutba zinazofuatia. Nasalullah ayaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.